الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله رب العزة پیر لوی فضل او احسان خپل بندیان باندې کړه دې دا د خپل دین نه خبر کړي ضروري او مسائل نه چې بغیر دا وینا خلاصی نشتا کامیابی نشتا اگر مسئلی اللہ رب العزت دیر وضاحت سر بیان کری او بیا دعوت طرف نا پیغمبر پاک دیر تفصیل سر امت تر رسولی چه سیو بندا نن دا عذر نشی پیش کولے چنیم خبر پترات نشت دے کاغا پا غرونو کے دے زنگلو کے دے او داس زیونو که دی چه آغا دا دین ندیر بیرت دی نمرکزونو ندیر لری دی فاغام دا عذر نشی پیش کول قیامت کی چه دا نام خبر ما تا ایس پتا نوان دغه چې الله رب العزت قران کې مونږ ته واقعیات بیانې غوي کې همدا مطلب وي ذوالقرنین درې سفر کړی وی. رومبه سفر یې کړو مغرب طرف ته چې د انور کمزې کې پریوزی. دا خدای را دا و چې زه دې په لاره د دنیا سر معلومو ما کنه معلومه نکړی شو عجز شو د دینا چې په لار نه و خپل وبوي بوختي وي ادمره ګرمي چې لوګې ته نه پوتو نه هو نشد لري خپل او بیا ملار بول عزت وي چې وجدان دا قومه التم خلق ګورو ته هغه زمانه کې زه خالی نو چوس بس عمر رشیل تکی خواه دا ذوالقرنین دا ابراہیم علیہ السلام وقت کی نزدی تیر شوئے دی بیا چداغ دین واپس شو عاجز شو او ارمانی پورا نشو دا دنیا حد معلوم نکو بیا دې بل طرف روان شو مشرق طرف ته چې ورګه دازه معلومات کومه چې دې په لازمه کا ترکه می پورې ده روان شو نو داسې یو ځای تورسې چل تکې ځنور دراخته وخت کې ځنور مخ ته اس پنا نوا د سوري انتظام نو نغرونو نابازیو نوونیوی حل تکیم خلقو چنور برا خوتو نغی زن لے انتظام کرو اغداو چزمکا کی لوی لوی غارونک نستیو باقی کی بناستو چکل انور بدا سی روچت شو لس یول از بجیو شی نبیا وراو واتو ها تب پلو گوٹی کام شیو ذوالقرنین داغذین اوم پتیخ ترانوی دکا آن خلقو تویوی گورت زی پا زیو تا دوکیو خوو ازاوی نی ویدا خلق راگل استادو پشان اچھے نور پر راو خو تو ندق دیڑو کی پاتی شو ویلی اکڑو دے بیاد آغازین واپس را مطلب بیداو چی خلق وو تو گروہ تو اگر کاغذ منگا پشانتی نو داغی در رہائش سے انتظام نو داغی در لباس سے انتظام نو داغی در خوراک سکاک سے انتظام نو اس او بیا عمل تک اسے دو پاتے کی دو او بیا درم سفر دی پلو کن روس او چین او دامل کن یا یوجو ما یوجو تورسی دو حلتا هم خلقو اگیو تفریادو کو چیا بادشاہ منگ دید یا یوجو ما یوجو نا دیر تانگیو دیر لوے پساد دی بکی دمونگ نا ساروی تختی دمونگ نا معلون تختی دمونگ نا کلوارو مجد وچی تختی بس خو جس باندی وس کی گی او دا سی خوری چی پخی دو تین پری دی کارشی والا ورہ الاس لخا مونگت دیر پریشانی او دقا یو لار دا یو کنڈاو دے چی دا بنشی نباس خدای او ته وی چې هل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا اے بادشاہ مونږ بتالا مال را ټول کو چندبو کو الا انت جعل بيننا وبينهم سدا تب زمونږ او د دې په مین کې او دیوالو یې مونږ به مال را ټول. قال ما مكنني فيه ربي خير ذو القرنين او چنا زما ستاسو مال تاجت نشته ستاسو مال نه وزه داسې ځان ساتم لکه خلق چې د خنزیر د غوښې نه ځان ساتم. فاعينوني بقوه ما سره خدمتکم ما سره د لاسو خپو مزدوري وکم زما دې تاجت ته کودائی اکڑا وہ تیورا سوڑا دیر لئے انتظام ورسراو کرنا آگا وقت کی پورا دو اس پا نبلاکو نو نیو ردوے دو بلاکو نو کی خودا ابل ردوے دو نختر بینشو نو اگدو حتى اذا ساوى بين الصدفين ديوالي ورسو غرونو سره برابر کو. قال انفخوا وی وی چې اوس راولې چې ور په لګو ور په بل کو بنه او تکې ده چې بل اسنګ بنه وی ها ور په بل کو حتى اذا جاولو نارن ټول دیوال یو سروټ کښو بس ولې خو نخترو ور نخترو اسی بل شو نو هغه ځایونه خالی پاتې شو چې لرګې پکې لګېدلې او نو هغه ځایونه خالی پاتې شو. نو یې راولې اتونی افرغ علی قطرن راولې چې تانبه پیواړوم تانبه پیواړو دا اخالی زیونو کې اعلی اړه تاسو دیوالو وه فمستعو ان یظهروه ومستطاعو له نقبا نو یا جوج ما جوج دغه پاسه راولې دی شو دغه پاره دیوال باندې خو پیشوم نشو خطه داسی اونی طاقت لراغی لراد سوری کولو اخل قو پخواوی اغیر دیوال سٹی سٹی سٹی دا مال گئی نو مجھ دور پاتشی اپل رناوی نی کنا وی چیز دی پس بس بعد وقت تراشو انشاءاللہ اونوی کنا ختم به کو دا خلق وزن خبر جوړ کړی دی. ذل قرنه نوئی هاذا رحمت من ربی ذلوینکما ظنم نکما زپ دنیا کې خپل شهرت نکما چې ما دیوالو او ما خدمت کوم او ما تور خرچو کړم نا ذل الله رحمت او غدا کار کو مونږه خاص باندې کوله او دام د تریم چې دا به همیشه نه وي. فاذا جاء وعد ربي جعله دكا کلا چې راشي وعده در رب زما چې قیامت ته نو دا غربا پزموکه کې حق شي دی په کته دکا نلتم قران ویلو جو جزمن دونه ما قوما لا يكادون يفقهون قولا التيشكم خلق قل ذون په خبرو نه پويدو تمره ناشنا او خوذل قرنين سره انداسه وسو کو چې دغه په جواب پويدو هغه سره خبرو وکړه هغه ته فریاد وکړي چې مونږ له دا ضرورت ته نه بس. مطلب مې دا و چې یو ځای په دنیا کې خالی نه دی د انسان نه، که هغه مشرق و که مغرب و که جنوب و، انسان پکې و په هغه وخت کې. او چې انسان پکې و نه، الله رب العزت و ته خپل مبلغ ورسو کنه. د ذوالقرنین اختلاف دی په دې درې قسمه خلقو کې، چېرې دا پیغمبرانو کنه و، ذوالقرنین، لقمان حکیم او مریم، ډیر خلق لا وی چې دا پیغمبران، خو اختلافي خبره ده. خو په حق پرسته کې خوشک نشتا چې د الله نیکان بندیان ډیر پاک خلق. او داسې طریقه یې وه چې بس په کوم ملک باندې به ورغې او هغه به یې قبضه کړو، نو هغې ته به یې وویل مونږ ستاسو نه څه غواړو، نه ستاسو رونه یو. خو بس زوره ده چې تاسو د دین نه یې خبرو، مونږ الله خبر کړي یو، نو ستاسو دین تاسو د دین نه خبرو. دا کې دې پته تنه لګي، د عبادت پته تنه لګي، نو موږ صرف دې لپاره رالو چې ستاسو دا دین او ستاسو دا عبادت او دا مونږ مونږ شي، بس دې لپاره رالو. موږ څه غواړو نه؟ په خپل کورونو کې یې، په خپل ځمکو باندې یې، په خپل مالونو باندې یې، چې څنګه مخکې هغه سی به وسوم یې. ها خو دوره ده، چې دا هغه رب بابندی او عبادت وکوي چې دا ارس دا غدي کنه، دې کې هوځه چا زشته نه، دا غدي ارسخه. نو بس هغه ته دا خبره وکړه، کدا هغه وسه ضرورتونو نه هغه به مله پورا کړو، چې تاسو د وو ضرورت ته جوړ نیر به ولوي، هغه ته څه کار پریان ته غزنه سه دي. کنور سزا سے دشمن نہ بتنگوی، بس بیغم شے دشمن سی ایس جس ضروریات پہ انہوں تدرین بکی تو نہ بے اولا ورکلو. کنور کاروبارو نہ تجارتو نہ دزمکی انتظاماتو عبادیو نواغبیو اولا سامان ورکو چدا کوئی داتا. او کله به پکې د خپل طرف نه یو مبلغ او یو استاد پرې خوده چې دې به تاسو ته دین خي. جنگ نو کړی چا سره، دا طریقه باندې بس روان عمل کو نه به فتح کول په دې طریقه باندې. ښه فتح دغې ته وایي چې ته د یو قوم ذهن سازی وکې، ذهن سازی چې ذهن داسې جوړ کړه الله شته دی مونږه بندیان یو، دا په مونږ باندې دومره زبردست قبضه ده چې کله وغواړي نو مونږ بنه یو. نو دا په مونږ باندې سو احکام دي، هغه به ادا کوو، الله به رضا کوو. قدر وسنقول له من امرنا یسرا. ویلیو ذوالقرنین، الله تعالی ویلیو چې ذوالقرنین چې په کوم قوم ورشي نو تا ته اجازه ته مان تعذبا، که سزا ولا ورکې نوم، کوړی ولا ورکې نوم، ارز چې کې وای مان تتخذ فیهم حسنا. او یا کدا خارج نه کیږي چې خلقو کې زیو کې د ایمان، خلقو کې زیو کې د عمل، خلقو کې زیو کې د علم او د جهل نه اخلاص کې، او د شیطان نه بچ کې نوم ټیک ده. نو وی چې الله زمون خبره مانی، زمون کار څه دی چې مونږ له سزا ورکو؟ مونږ به سره د خپل طرف نه ډیر د اسلام دروازه راځون او ډیر خوب اخلاق دا بو سر کوخا ما چې څوک به سرکشي او غنمني یې کنار زمانه کې داسې کنا مړوي تاسو د کوم ځای نه رااله کلمې وي مونږ مولان یو مونږ مونږ د څه پیژنو څو څو دا زمانه خبر وسو کو د نبی له سلام د وخت خبره ده ابو طالب ته چاویلو چیرې زور په دې خپل عرب باندې مایني ها چټول عرب دې لري ان کړی دې چاوی سن شي کوله نو ایمان نه راوړې مونږ او داس نه کې ته په دې نا وسوي په خپل جواب کې دا دال نه سرکه شئی کنا په دنیا کې ښه هر قسم پکې اتبغ و غنو لګوته وارو شي او وی پیدا کو نه خدای کته پیدا کړي نو زی بار کول نه شوم دا دا جواب دا ابو طالب دا جواب کړي دا څه خلک سو بخ ځکه الله رب العزت وی چې ثم قصد قلوبکم یا خدای تا زادونه سمره سخت شو فکه فیه کل حجارت او شد قسوا تا زه غټونم سخت دی یو بنده بستا خیر خوایي کوي او نصیحت بکي طالب د کامیابی لار ګوري او ته بہت داسې خبره کوي اوسو پوری چې جوان دیو کنا نبی له اسلام ته چابره نشو کته ها عجب کمارت باندی مرشو ابو طالب او حضرت حاجی راغی نبی علیہ السلام تے پتی الفاظوی چی قدماتا امو کا شیخ الضال وستا گمراہ تر مرشو نبی علیہ السلام ورتوی چی فواری ثم جئنی پٹکا اور پواڑوا بیا ما تراش نوا قسے وکلو اور پواڑو لے بیا را نبی علیہ السلام ورتوی غسل کا مشرکین کو نجس تھی کنہ انما المشرکون نجسون نو ذا قرواز وا جنبی علیہ السلام راته پلاره نو یو تن راغه نو په دې مخ یې ولا خاورې اون وستي ګورو ته وو شو کنه چوس وکار سان هغه روز باندې فهم حضرت فاطمه وایا بلوا د نبی علیہ السلام لور اگر اعلی او وی جړل امخه ولا پاک کو نبی علیہ السلام ورتوی چې جان ما ابو طالب سي ان الله مانع ابي كام الله با استاد پلا حفاظت کوي که ابو طالب مړ شنو الله خوش دی کنه درد دا خاصه دنیا کې یو باندې ذریعہ یې داسې ښه نور حفاظت الله کوي داسې یا نبی علیہ السلام نام دا تاسو یو غالباً چې خپل بل تر عباس ته نکړو رضی الله عنه چې ابو طالب هوتا سره ډیر امداد کړل ډیر تا ګران کاری چې ټولو عربو دشمنه ته املا تړلې و بس یو ته نه وګور خدای ولا زمره روب ور کړی کنی عرب لس قبائلو لوی لوی هذا ابو طالب جواب ولا نورتو دا انسان یې الله پیدا کړ. نو چې ستای خډیر امداد کړي نو د دې باغ ته څه فائدہ رسی؟ نبی علیہ السلام وی چې او فائدہ وې ترسی دیو پلمبو کی نجز شفاعت کمانو اللہ بے انگار تکی لمبو نو بوچ ادب دور پیزار پخ پوکلین داغی دو جنبے دماغ یشی کی ساسان کار نو دیکھو بس ہر چال اللہ پل عذاب مقرر کردے قد جعل اللہ لکل شین قدران هر شي له الله اندازه مقرر کړی ده هر شي له دا بنوي چې قران کریم خدا ویلي چې لا يخففوا عنهم العذاب نباز دین عذاب سپکلی شي مداغه نه خو سپکلی شو لمبو نه راووتو نه سپک نه ده الله ولا مقرر کړی ده سه هر له ار باندې له جدا جدا ټولو خو یو شان عذاب نه دي دلیا مقرر کړی دا څو ښا په اخر کې او تنبی علیہ السلام ناستو د موت په وخت کې اته تر دا کلمه وای چې لا اله الا الله احاج لك عند الله زب الله سره د دې استاد په اړه خبره کوم کنه اوس ما ته وای دی په اور ته ابو جال ناس توبل ناس توغي وو ته وی چې اترغبو ام ملت عبد المطلب ته په مطلب عبد المطلب دین پرې دی ته پلا روکنه هغه ما ته ګران انشم پرې خو دے نو سه په دې خو ته چې علی ملت عبد المطلب پدا شونډې فضولې ساو پکلاونو حضرت عباس چروریو او ته وګنیز دی کو نبی اراغه نبی علیہ السلام ته وی چا کلمه وی ماته ووریدا نبی علیہ السلام وی چلم اسمع ما نه دا ووریدل دغه نشم ویل چې کلمه وی ها چې د ویلو وختو د قبلې زون هغه نبی اغه وخت کله فرعون ویلی نو قبلې نذاغه سید ذوالقرنین په وخت کې هم با چې هغه خبره کوله نو ډیر به پکې خو دا خبره به اومنله اډیر به پکې دا سیو ناغه به چې پور الله ما ته اختیار راکړی دی وره اویلی چې مان تو عذبان کو سزا ول ورکین ورکا ول ناغه وی اما من ظلم چې څوک ظالمی او په زدولاری فساو فنو عذبو خود بوله سزا ورکو کارنگا سزایی دار چا جدا جدا سزایی خان تول قرنین بو اجلی دا سزا ورکولا چی دا تانبین اغوا جوڑا کردی وا اسی دا سی غوا خو نو شکلی دا غوا نور لوی شیو لاندې وو ته ور بلې دو او هغه ته وسره ور ورځو دا نه چې کني پوما ووره ورې دي ونه دی ول سزا ور کوله مسو فن عذبه وي موږ به مول سزا ور کو او ثم يرد الى ربه بیا چې واپس شي خپل رب ته قیامت کې فيعذب عذاب النكرا نو دا هغه خډیر ناشنا عذاب دي تاسو موږ نشو ور مطلب سو چې ګوره خبره دار چا وخت تر رسیدلی را ذوالقرنین ټولې دنیا غش کړو مشرق ته مغرب ته جنوب ته نور به بیا عمر نو چې شمال طرف ته تلې وچې دی په لسدي خو چې کم په لور نو خلق باو ها ان اوس به دا سي کم دی چې خلق ونی او چې خلقی نو مسئله به ترسیدلی کلمه به ترسیدلی څنګه چې نبی علیہ السلام هغه وخت کې وي په آخري حج کې وي آخري حج کړو په دیار لسم کال د هجرت دا یو حج وکړ نو د عرفات په ډیره باندې اعلان وکړ چې هل بلغتو اي ما تاسو ته الله دین ورساو کنه نو وی ټولو وی چې او اللهم نعم او تعالی ورساو وی هم تاسو ته ورساو او ليبلغ الشاهد منكم الغائب سمرا چې حاضرین ناس یې تاسو باندې دا فرض دي چې غایبینو ته ورساو چې تاسو چا سره ملاقات کیږي نو هغه ته ورساو نبی ورساو کنه دا څه په روانو نو سلسله وسوم روانه ده تر قیامت پورې وي چې کوم خلک خبر دی هغه به نه خبرو ترسي دا سلسله روانه ده نبی علیہ السلام یو مقام کې ویلو چې ډېر خبرې ما ته وښوې شوې یا د معراج په موقع باندې او یا د خوب کې خوب د انبیاء او خو وحی کنه نو یما تعالی د ازمو کرا غونډ کړه چوغورو ته الله تاسو ګران کارونه دي زویلی الارض ما ته د ازمو کرا غونډ کړې شو ما د هغه مشرق او مغرب او ټول طرف نو لیدل دې کې د الله سو مطلب دیکھ دا مطلب و چی دا سمر چی تاولی دن دیتا بستا دین رسی دیتا بستا کلمہ رسی دیوی دیتا پار راتا او خوا خوا نو دا سوک بھئی چی نہیں رسی دلی وطا یہ سوک بانا نشی کول قیامت کے اللہ تا چی نوم خبر اسی بھوئی پیریانو بندیانو ہر چاہتا رسی دلی دا دا عذر څوک نشي پیش کوله ښه هم دورو ترتیب پکې داو چې څنګه هر کار کې د دنیا ترتیب یې کنا چې وې سره شیخ استحکاری نو د دینوم ترتیب شته دي چې الله طرف نه راغلي دي چې په تبلیغ کې او په دعوت کې او په بیان کې او مخلوق ته پر رهنمایي کې او په هدایت کې اول مقام د کومي خبرې دی اول مقام د الله د وحدانیت دی د الله د خدای توب دی چې لا اله الا الله بیا اور پسې محمد رسول الله دا ترتیب دی چې کته اول د خپل ځان اصلاح کئ نو اول بعد الله وحدانیت ذکم چې الله واحد لا شریک دی هغه سره څوک شریک نشته دی داغه په شانتي صفات پچا کې نشته داغه په شانتي قدرت او زور د چا نشته داغه په شانتي علم او بصیرت چا نشته د دینه بچا پیر اگر دی توافونه بکه ها چلا واحد لا شریک دی په دې پیغمبر ډیر وخت لا ګولیو او هغه وخت د ځوانه وخت یې کنه دیار لسکاله په مکه کې د دې مسلې خدمت او د دې مسلې دعوت او د دې مسلې بیان او لا اله الا الله نو کله چې یو بنده دا ترتیب روان کی د توحید تپوس نه کوي د الله د اولوهیت باندې ځان نه پوه کوي د الله پر ربوبیت ځان نه پوه کوي دا صفاتونه د الله نزد کوي مخکې مخکې انور پر امخ کی کینور خبر را مخ کی اگر کر رسالت مسئلے فخرست کنا چې وس رسالت تلاسه چې نتا توحید په دنیا کې دکړې او خدای د کول پکارم او تخوی نه په دنیا کې چهر ځای کې د توحید خلاف ورزی کیږي د توحید سره مقابله کیږي د توحید هغه مرکزونه خرابېږي او د شرک مرکزونه بازیږي درگاهو ندی مزارات تی او پیرخانی دی نمونه ولا وو سشیل جنم دینو پیر بابا کی دا پیر سباق دی دا پیر بدائی دی هر ځای کې دا چلخه د شرک نه هر سړکړی نو ول خدای دې خبره ذکر پکار میچ دا مسله تا په خپل ځد کړو او خلق ته دې بیان کړو د دې خدمت ته کړو نو تا ته بعد نورو مسلو مشکلات نه پیدا کېدو سوال نه پیدا کیږي چ خلق بیا د پیغمبر سنت نه منلې او د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي کولې تا ترتیب روان کو تا د الله توحید بالکل خیال نه ساتو بلکې دا نوم در باندې بد لګې دو چې چا باغستم تو سر ازین تو نور مسلې را مخ کې کې ټیک ده کار دې صحیح نه کړې کنه ذکر د قران او سنت په سلام چې چا الله رضا کو مخلوق یې خپګم الله بوله مخلوق په خپل رضا کوي او طويلې ښه استمع رضا کا ته د خلق نخلاص خلق سي دین دې طويل شي دین چته ولا الله رضا کوي او مخلوق رضا بنه کوي مخلوق دی خپشی مخلوق دی مرور شي مخلوق دی دشمن شي ارس چې کیږي دا جهاد نسل شي دا کوم پدی شي دی چې انبیاء هغه مسله کوله چې خلقو الله رضا کوي الله عبادت او بندگی کوي الله تعجزی کوي الله تخپل حاجتونه پیش کوي چه اللہ رضا شی مخلوق با بخپل رضا شی دکا کارونا خطول اللہ کئی کنا ولی دا اللہ دا وصن بار دا ترتیب دا وصل کی خوا حق پرستی ام دغی طویلی شی بس تبا یو سری حق پرستی سنگا پی جانی پا یو سات کی بیو پی جانی اگا بنا پی جانی او حق پرستی بیو پی جانی چتراشی جماعت تا قاری سے بلالیو تو توی چی قاری سے تو ماشوم رک شوید او مارے دور ای بس کا و چی ماشوم شنب دیتے ساجت تے چی مارے دمر دے جامع دا سدہ درے تا ساجت تے پیدا دا اللہ کور دے و پیغمبر ویلیو چی دا دی لینا دے جوڑ شوید چی دا تصوی خواہ نمونگا اللہ نشو خپکو لے کیا گا خپکو اتا رضا شی تا رضا شی منیتر رضا شی منیتر را گلے اگا خپکی دو دا حق پرستی دا سڑے حق پرستیو پی جنخا زکا دستا خپکان تو نکا تو دا غیس پرویو نسا تلاو د الله ذات ته او کاتو پیغمبر ته او کاتو چې غی دا سویل دي زه چې دا سنه شم کولې دا حق پرسته د الله رضا دي ته وي نو سامو شرمړ شو کار سو کو کپلار دیو ک نیک دیو ک زی دیو ارزوک چو خلق را جما شو تا ته وی چې دی بولو پاینا ایسا جت نشتا دی اوڑو تا ولی دلتا که زمکا نشتا خلق خپا شو خپا دیشی کنا چلا رضا شی و پیغمبر رضا شی حق دیتا وی خوا تا تا خط را دی خط خوص نرا دی آسان دا رابطه اکلا رنگ دا توشو خون دا توشو دا کال شپه ده دانی روز باندې خیرات کړې تاسو راشه ورو ته دې نه خلق مو دي خان وتوایا چې مونږ خبر شوی یو د دین نه دا خبرې پاتې دي ښا د کال شپه کې چاره واستره راه سلوي خپل کې چاره واستره دا په دین کې نشتا نو بس بیغمه کې نه مونږ باید د کراچۍ نه کلی ته درځو سلا د کال شپېلا یلکه خلق بدن خپه شي غم خازي به خراب شي او کو رور ولی به خراب شي او غم خازي به خراب شي خراب دي شي چې الله رضا شي مونږ الله رضا کو مسلمان دې ته وي خان دا څومره سانه خبره ده دا لوم به خبره وا په دین کې نو بیا وروره خبرې رسته دي کنه ها او دا هر خبره کلم به دا کر واسطه ده خدا با صرف د الله د رضا ده پاره ای ته دنیا ده پاره باندې دریا ده پاره باندې د نومو د شهرت ده پاره باندې نو اله وګوره مساله مساله ای الا باقذی او الا بدینی او حق بیخا دای وره زګړې خلقی چری ز حق نم اخلی ناسه ناخلی کما حال ورته خراب شي ما حال ورته خراب شي حالت ګډ وډ کیږي عزت یې خرابېږي ډېر لوی نو دغه وخت کې دی پاسي او د حق نوم واخلي ته په حکم دی وي د حق دې ته وي چې کله ضرورت راشي او ته به عزت کیږي او تر سوا کیږي او شرمېږي نو دغه وخت کې به ته حق ترلاسه کې نو د الله رضا نشو کنه ها دا سمرا سانا دا حق و باطل جدا کولاو پی جندل دقا دی بس چی خبر رالا دو طرف جوړ شو یو طرف تا اللہ او پیغمبر دے اگی دا سی خبر کئی بل طرف تا خلق دے او قوم دے خپل ولی دا و رشتہ داری دا و غم خادی دا اگی دا سی وئی اتمیند کی اولارے دا پتا امتحان دے انما اموالکم اولادکم فتنہ دیر لوی امتحان دی خواه نو کتا اللہ رب العزت طرف تا و پیغمبر تا ورواولی دیم چیز استاسو دا پار خودی و پیغمبر نشم پر خودی پل کار کوئی دستاسو دا کورا خورم داری دستاسو را کوئی دا جون تاسو را کردی دا کورا مال دولت تاسو را کردی نو تو گورا کنی چی اللہ بیا استاسنگ عزت کئی دادل دا ګور حق او باطل څنګه نشي پیژندې او یو سره دا وی چې نیم خبره ما ته پته نشته دی دا نه مطلب دا و چې ترتیب تبا خیال کوي کنه ها ترتیب تبا خیال کوي تبا ول د الله رب العزت وحدانیت باندې مضبوطه او کلک به دا غي خلاف بنګم غارسی خپل غارسی نبی اور پسې د سنت خبره ده او د رسالت خبره ده نو پدې کې باندې رب العزت تعالی ډېر لوی توفیق درکې ډېر نو کوم خلقو چې الله د وحدانیت خیال ساتلې ده او په خپل وخت باندې د توحید بیان کړی ده خلقو ته رسول ده او پا غی بانده ار قسم قربانی کلی دا کلی دا ننن اغد دی لائق دی چا اغد رسالت نمو اخلی اغد سنت نمهم واخلی اغی که با اللہ رب العزت اغلا مدد کئی خیر و برکت بولا چی او دا اغا پورا معاونت بکئی دا نور ملک نو پشانت ملک نده دی که حق پرستو دیر خدمتو نکڑی دی او دیر قربانه کڑی دی اډیر له بوزغلې پرې خېدروستو نو ان شاء الله چې دا ملک با کفر طرف ته نه رواني کار سوشي او کډیر زور جوړ شي نو پیغمبرانو هجرتونه کړی دي نو ځان له ملک ګورو کنه ها زبه هجرت وکاو دا سنت تام بیا او دي که سو دي ته یو که ترکی ته یې چې کوم ځای مونږ ته د امن ښکاری ښه لیکن دین بنا پریدو حق بنا پریدو اللہ رب العزت وحدانیت بنا پریدو اللہ رب العزت بمون سر معاونت کی خواہ فاخر دعوانا الحمد